صبح گل، برنامه شماره 76. گل بوی تو دارد مزار جهان پررمی از خوی تو دارد. گردون که سراپای وجودش همه چشمه است پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد. گردون که سراپای وجودش همی چشمه است پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد. نامش گلچین است و کارش گلچینی. عاشق گل است و شیفته گلزار ایران. در سخنوری تواناست و در سخنسنجی و ابتکار مضامین بدی دارای شهرتی به صدا. یکی از بهترین منظومات وی سنگ‌تراش ژاپنی است که مشهور است و بهترین دلیل قدرت سخنوری او انسجام شعر او و تازگی تشبیهات او است. قطعاتش لطیف و غزلهایش دلنشین است. گلزار جهان خرمی از روی تو دارد. گردون که سراپای وجودش همه چشم است، گردون که سراپای وجودش همه چشم است، پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد. نرگس که نظر باز بود در صف گلها، نرگس که نظر باز بود در صف گلها، تا چشم تو را دیده نظر سوی تو دارد. تا ساقی این بزم تویی، تا ساقی این بزم تویی، باده گل رنگ این گرمی و لطف از اثر خون تو دارد. گلچین که به شیرین سخنی شهره شهر است، لطف سخن از لعل سخنگوی تو دارد. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آن چه شنیدید شاخ گل شماره 76 بود که با شرکت بنان تنظیم یافته. آهنگ سگاه از محجوبی، ترانه ادراهی معیری، گوینده روشنک.